Het is 7:00, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. ABN AMRO is voor het eerst in 15 jaar geen staatsbank meer. De overheid heeft sinds vandaag minder dan 50% van de aandelen in handen. De bank is daar blij mee. Volgens CEO Robert Swaak toont dit aan dat de bank stabiel en solide is. ABN AMRO dreigt in 2008 ten onder te gaan na een overname door Fortis. Het was het begin van de financiële crisis, waardoor banken wereldwijd in de problemen kwamen. In het najaar van 2008 werd ABN AMRO genationaliseerd. Sinds 2015 is het aandelenbelang van de staat geleidelijk weer teruggebracht. Na Ajax en FC Volendam wil ook de supportersvereniging van Ajax niet dat de gestaakte wedstrijd van gisteren tegen Feyenoord woensdag wordt uitgespeeld. De KNVB besloot dat vandaag. Het zou betekenen dat de voor woensdag geplande wedstrijd tegen Volendam naar een latere datum wordt verzet. Dat dupeert supporters van de beide clubs, stelt de fanclub van Ajax. Vanmiddag liet Ajax weten dat de club juridische stappen overweegt. Ook Volendam is boos over het besluit van de KNVB en onderzoekt wat er juridisch mogelijk is. PVV-Kamerlid Harm Beertema keert na de verkiezingen niet meer terug. Hij vindt dat partijleider Wilders hem op een te lage plaats op de kandidatenlijst heeft gezet. Hij staat nu op de 16e plaats, net als bij de vorige verkiezingen, en dat vindt hij te laag. Voor mij is de conclusie dat de PVV mijn inbreng niet voldoende waardeert, schrijft hij in een verklaring. Beertema maakt al 13 jaar deel uit van de PVV-fractie. De 10 regio-burgemeesters in Nederland willen dat de overheid 400 miljoen euro investeert in de politie. Dat schrijven ze in een brief die ook door de politie zelf is ondertekend. De helft van het geld moet gaan naar het oplossen van het structurele tekort aan politiemensen. De andere helft naar zaken als zichtbaarheid in de wijk en het aanpakken van georganiseerde criminaliteit. Het weer, vanavond en vannacht wat opklaringen. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen vooral in het oosten zon. Het wordt dan 19 graden op de Wadden tot maximaal 24 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files zijn gelukkig opgelost. Alleen in de regio Rotterdam is het nog druk. Om te beginnen de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 9 kilometer file rijden en 20 minuten oponthoud. De A16 Rotterdam richting Breda. Daar is bij Rotterdam-Feyenoord een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht. Verkeer kan wel via de rechte parallelbaan erlangs. Maar de vertraging is een half uur. En hierdoor loopt het ook vast op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor het Terbrechtseplein 8 kilometer file rijden en 3 kwartier oponthoud. En tenslotte de A20 de andere kant op. Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Noord 7 kilometer file en een half uur vertraging. Ster. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Profel. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Geen vertraging, wel vertragen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Autovakmeester. Altijd in de buurt en 36 maanden garantie op onderdelen en arbeid. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Rippen piano's. Nieuw voor nog geen €3000. Exclusief bij Bol Piano's. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. NTR. Als kind in Iran babbelde onze gast al met haar vader over Tolstoj en Tsjechov. Niets zou haar meer tegenhouden om zelf schrijver te worden. Geen studie geneeskunde, geen emigratie naar Nederland en geen vreemde taal als de onze. Hier is Sholeh Rezazadeh. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom, Sjolle. Ja, niets hield jou tegen, inderdaad. Hier ligt nu je tweede roman op tafel. Hij is deze week uitgekomen. In die roman komen er heel veel personages voor met schitterende namen. Dus Sarai, wat gouden maan betekent. De rivier Arras betekent traan. Het personage Ashik, verliefd. En toen vroeg ik me af, wat betekent Sjolle? Vlam. Vlam? Ja. Oh, dat is mooi. Ja, Sjolle betekent vlam. En is dat ook bewust voor, zeg maar, bij jou gekozen? Voor ik wil mijn dochter Vlam noemen. Is het een soort bekende naam? Of is het echt een soort bewuste keuze van je ouders geweest? Van, moet dit woord zijn? Het is eigenlijk een grappig verhaal dat mijn moeder was zwanger voor mij. Mm-hmm. En toen was het film Sholay, heel beroemde film. Was in bioscoop. En die hoofdpersoon, die Sholay, is een vrouw die gaat voor haar geliefde, gaat op die gebroken glas dansen, weet je, allemaal gekke dingen doen. Heel gepassioneerd. Ja, dus echt met passie. En dan mijn moeder dacht, dit is een mooie naam voor mijn dochter. Dus mijn moeder vertelt dat zij heeft het toen besloten om mij Sholay te noemen. Oh, ja. Maar sowieso is ook in Iran wel gebruikelijk om namen die met betekenis echt kiezen en dan heel erg mee bezig zijn. Ja, maar wat betekent dat? En ik was helemaal niet gewend dat ze hier niet zo belangrijk is. Mm-hmm. Dus iedere keer als ik iemand ontmoet, ik vroeg, ja, maar wat betekent je naam? En ik was heel verbaasd dat heel veel mensen... Nou, gewoon niks. Niks of wisten ze niet. Of dan, ik ging gewoon zelf opzoeken wat een naam betekent. En dan ik dacht, oh ja, het zijn wel mooie namen. Maar ja, het is heel anders dan waar ik aan gewend was. Dat iedereen weet wat zijn of haar naam betekent. En heel erg bezig is met, oh ja, waarom. En heeft dan altijd een verhaal te vertellen over zijn naam. Ja, heb je meteen al een goed verhaal aan het begin. Dat is wel goed voor een schrijver. Ja. En heb je dan ook namendag? Want dat had je vroeger ook. Dat hebben wij helemaal niet meer. Dat je de naam... zeg maar, je naamdag hebt? Volgens mij nu niet meer, maar ik heb wel zoiets gehoord. Dus ik weet misschien nu niet meer, maar vroeger ja wel. Dus het was een soort van feestje dat mensen samenkomen en dan bedenken, ja, welke naam krijgt ons kind of waarom? En maar dit soort dingen worden gewoon steeds minder, steeds helaas. Minder, ja. Al die rituelen zijn al aan het verdwijnen. En dat vind ik jammer. Ja. Ja. Nou, de Sholay uit de film die danste op glas voor haar geliefde. Ik denk dat jij niet zo zelf misschien meer op glas zou dansen. Maar je hebt er wel eerst een studie geneeskunde voor over gehad. En een emigratie om uiteindelijk te gaan schrijven. Ja. Die liefde voor dat schrijven, die is al heel jong begonnen. Want jouw vader die las jou veel voor, gedichten en verhalen. Wat voor herinneringen heb jij daaraan? Ik weet nog dat totdat ik echt misschien 8, 9, 10 was... ik kon niet slapen zonder een verhaal. Dus waar we ook waren, welke situatie, maakt niet uit. Ik moest echt een verhaal horen en ook een nieuwe. Dus ik onthield ook alles. Dus zodra mijn vader begon met eerste zin, ik zei, nee, maar dit weet ik. Weet je, gewoon een nieuwe. Ja. Oké, okay, dus... veel eisende ontvanger. Ja, dus soms ging over, weet je, ja, volksverhaal, maar soms ook echt de literatuur en dan... Er was altijd een boek dat ik kon pakken en lezen. Dus ik ben een soort van echt opgegroeid met literatuur, met verhalen. En daarna, zodra dat ik ook kon zelf lezen... dan ging ik gewoon vooral zelf achter boeken na. Was jij zo'n meisje dat altijd in de bibliotheek te vinden was? Nee, niet in de bibliotheek. Maar wel met boek. Dus ik leende boek en dan ging ik meteen weg. Dus ik zat niet daar, maar ik was altijd in boekhandel of in bibliotheek. Of hier en daar op zoek naar een nieuw boek of een tweedehands boek. Altijd op zoek naar boeken, ja. En nou heeft Iran heel erg het imago een literair land te zijn... waar de poëzie met de paplepel wordt ingegoten. Is dat ook echt zo? Heb je dat zo ervaren? Of is dat ook een soort exotisme wat wij wel eens hebben bij Iran? Ja, toen ik daar was, was ik niet daarvan bewust. Maar sinds dat ik hier woon, dan denk ik terug en denk ik, oh ja, dat was eigenlijk zo aanwezig. Ook op straat, ook met mensen die hoeft niet per se dat je bent hoog opgeleid of intellectueel of heb je interesse in literatuur, maar iedereen kent tenminste een paar gedichten uit het hoofd. En dan we antwoorden soms elkaar met gedichten. En op straat, overal is poëzie aanwezig. Ik geef altijd die voorbeeld van een midden in de nacht dat ik in bus was. En ik hoorde buschauffeur kletsen met iemand in de tijdens rijden. En ik dacht, ja, waar gaat het over om 3 uur 's nachts? En ze hadden gewoon over een gedicht van Hafez. Ze waren aan het analyseren. Ja, wat denk je dat betekent? En ja, een buschauffeur in Iran is niet per se iemand die hoog opgeleid is. Of niet naar... hij heeft geen taal gestudeerd, zeker. Mm-hmm. Dus ja, gewoon aanwezig. En ik denk, een deel komt ook omdat wij minder direct zijn. Dus we gebruiken ook poëzie ook als een manier om te zeggen wat je misschien direct zou niet zomaar zeggen. Omdat misschien soms pijnlijk is. Of ook omdat gewoon anders word je gezien. Anders te emotioneel wordt of te veel wordt. Dus we gebruiken echt poëzie als een manier van communiceren. En het is. Dus ik was heel erg verbaasd dat hier. Ik kwam poëzie veel weinig tegen. Ja, mm-hmm. Sinterklaas is een heel goed voorbeeld. Ja, nou, ja, of je dan, dat poëzie, ik weet het niet. Ja, maar daar zie je dat mensen worden gewoon blij van. En mensen kunnen echt met gebruik van poëzie elkaar kritiek geven. En dan niemand wordt boos of niemand mm-hmm. heeft ruzie. Dus kan gewoon. Ja, je bedoelt, dat is hetzelfde middel als zoals het in Iran wordt gebruikt. Dat om dingen soms even wat beleefder, wat zachter, als het moeilijk is wat makkelijker te brengen. Ja, bijvoorbeeld in Iran is heel onbeleefd als je met je rug zo zit tegen iemand die ouder is dan jou. Dus dat is heel onbeleefd. En dan soms die oudere persoon wil laten weten dat die geïrriteerd is, dat je geen respect hebt. En dan zegt hij, ja, weet je, bloemen hebben geen rug. Dus van bloemen van alle kanten is bloem. Ja, dat is heel zacht. Maar dan meteen denk je, oh, sorry, ik moet zo zitten. Ja, dit is een soort van interactie van... Je zegt toch wel iets die misschien als een oude vrouw tegen jou zegt, hey, waarom zit je zo, weet je? Dan denk ik, ja, omdat ik wil. Of ga je niet meteen aanbieden. Maar dit is excuus bieden, maar ja... Met zoiets dan voel je ook meteen een soort van, oh sorry, ja, ik ben een bloem. Ja, het is wel een hele mooie manier van corrigeren. Maar waar ik dan benieuwd naar ben, dan kom jij in 2015 in Nederland. En je gaat als een razende ga je die taal leren. En dat is natuurlijk een minder bloemrijke taal. Ik wil helemaal niet zeggen dat Nederlands niet poëtisch kan zijn. Want er is fantastische poëzie in Nederland, maar het is niet... Dat is waarschijnlijk een erfenis van het Calvinisme. Het is een veel uitgebeendere taal dan het Farsi waarschijnlijk. Wat voor invloed had dat op hoe jij schrijft? Als je een kale taal ter beschikking hebt, of een kale taal, terwijl je eigenlijk een heel bloemrijk literair wezen bent. Dus aan het begin had ik best veel last van. Bijvoorbeeld voor heel simpele dingen. Bijvoorbeeld hoe je in het Persisch zegt dat je iemand mist. Dan zeg je, mijn hart is voelt strak voor die persoon. Dus en dan heb je dan woord missen. En dan ik wil, nee, maar dat bedoel ik niet. Ik wil dat mijn hart strak voelt. Ja, maar als ik zeg dat ik jou mis, dat is heel anders dan ook zeg, ja, mijn hart voelt zo strak. Weet je? En dat is volgens mij, dat is ook een gevoel van gemist. Je voelt echt iets dat je hart wordt gekroppen of zo. Ja, het is geen abstractie, het is iets concreets. Ja. Je voelt echt ouw. Ja. Dus dit soort dingen, bijvoorbeeld, ik miste heel erg. Of ik was heel erg, ik wilde iets zeggen, maar ik had gekeken naar alle vandalen en dan alle symbolen, alle synonieme boeken, maar ik kon het woord niet vinden. En soms werd ik heel erg niet zo blij van. Maar wat heeft mij wel gebracht, is dat juist doordat die taal zo helder is en dan soms wel makkelijk en dan sober. Ja, ja, gewoon weet je, heel duidelijk. Dat heeft me soms wel zeker geholpen om gewoon te zeggen wat ik wil zeggen. En ook niet zo bang zijn van of niet zo heel erg op zoek gaan naar hoe ga ik het zeggen, maar gewoon ja, vertel het maar gewoon, ja, in woorden. Vertel het maar, ja. Weet je, gewoon en dat is ook, ja, dat ziet ook een cultuur en dan de cultuur zie je ook altijd terug in de taal en andersom. Dus ja, ik praat en ik schrijf makkelijker in het Nederlands, ja. Omdat gewoon makkelijker is of helder of maar ja, zeker soms mis ik die spelen met de woorden of op een andere manier te vertellen of dat ik hoef niet nadat ik het iets geschreven heb of nadat ik iets verteld of dat iemand vraagt, ja, maar wat bedoel je? Ik denk, nou. Verdorie. Nou, naar dit boek gaat je dat niet meer gebeuren. Oké. Jolene, nog heel even over jou voor de mensen die later ingeschakeld zijn. Of je misschien nog niet kennen. Je groeide op in Iran, waar je al dus jong in contact kwam met literatuur en poëzie. Dat werd je grote passie. Maar je ging toch een beetje om je ouders te pleasen eerst geneeskunde studeren. Ja. In 2050 kwam je voor de liefde naar Nederland, een Nederlandse man. En hier durfde je wel dat roer om te gooien. Je werd schrijver. Dus je publiceerde gedichten, trad daarmee op. Met je gedichten won je onder andere de El Hizra Literatuurprijs. En je begon met het schrijven van verhalen die in diverse literaire tijdschriften werden gepubliceerd. En je debuteerde in 2021 met je roman De Hemel is Altijd Paars. Nou, die werd heel goed ontvangen. Daarmee belandde je op de longlist van de Libris Literatuurprijs. Je won verschillende prijzen, waaronder ook de publieksprijs van de Bronzen Uil. Je hebt ook nog nu een wekelijkse column in het Financieel Dagblad. En hier voor me ligt nu je tweede boek, net uit, Ik ken een berg die op me wacht. Wat een reis. Ja, ja, we zijn pas net begonnen. Ik ken een berg die op me wacht. Ja, het is een heel mooi en zintuigelijk geschreven boek. Het speelt zich dus af in Noord-Iran. Bij een nomadenstam waar op een gegeven moment Alma, een 40-jarige Nederlandse vrouw, op bezoek komt. Even met het begin beginnen. Wanneer kwam jij voor het eerst op dat spoor van nomaden? Toen ik nog in Iran woonde, zag ik af en toe die tenten, maar altijd vanaf afstand. Of af en toe was een festival om met bedoeling van die nomaden te introduceren. Dus ik had nooit echt contact. Ik was altijd gewoon van afstand of televisie of radio of een beetje of boeken. Maar ik was 4 jaar geleden op reis in Iran. En met de auto. En het was heel druk onderweg. Dus ik dacht, ik ga even wandelen tot het weer rustig wordt. En dus ik ging de bergen in. En ik kwam een tent tegen. En ja, van hoe de tent eruit zag, dacht ik, oh, die zijn gewoon nomaden. En er was een vrouw daar, ze zat te wachten op, volgens mij, op totdat de kudde terug is of haar familie. En dan ze zwaaide naar mij en zei, hey, kom, wie ben jij, wat doe je hier, kom even thee drinken. En dan vroeg ze, waar woon je? En ik zei, ja, nu woon ik in Nederland. En dan vroeg ze, Nederland, waar is Nederland? Hier ergens in de buurt. Hij zei, iets verder weg. Het is in het buitenland. En dan zei, welke stad is buitenland? Waar is buitenland? En dat deed iets met mij, dat gesprek. En ik dacht, wauw, weet je, gewoon iemand die niet eens weet wat het concept buitenland is. Mm-hmm. Hoe heerlijk is dat? Terwijl dat ik op dat moment in dat buitenland heel erg bezig was met, ja, hoe ga ik mijn leven hier opbouwen? Toen mijn eerste boek was nog niet uit. En ik was gewoon bezig met, ik had wel contract, maar alles was zo onzeker. Dus ik was zo hard aan dat buitenland, die mevrouw niet eens wist waar het was of wat het was. Zo druk. En dat deed iets met mij. Dus sindsdien kon ik niet stoppen met denken over die vrouw en dit gesprek. En dan, dus ik verdiepte me in hun leven, in hun filosofie van leven. Wat doen ze? Wie zijn ze? Hoe denken ze over het leven? Dus sindsdien ben ik 2 keer terug geweest. Om echt ze te zien en te observeren en te zijn. Tijd door te brengen met ze. En ik heb ook sindsdien best veel boeken gelezen en documentaires gekeken. En in gesprek gegaan met mensen die meer ervan wisten. Dan dacht ik, ja, nu weet ik het genoeg om een boek daarover te schrijven. Maar hoe gaat dat dan? Ik bedoel, een nomade, het zijn gewoon groepen die zijn bezig met hun dagelijks leven. Het is toch niet zo dat ze op iedereen zitten te wachten die zomaar even langskomt en denkt, mag ik even een paar dagen bij jullie zijn of zo? Of is het zo gastvrij? Hoe ging dat? De gastvrij zijn ze wel, maar zo willekeurig op iemand vertrouwen. Dat bedoel ik. Ja, dus dat was het niet en dat wist ik ook. Dus ik had beide keren een lokale gids geregeld. Die nomade heel erg die persoon vertrouwde. Dus het was... De eerste keer was iemand die... Hij ging gewoon regelmatig naar de nomaden toe. Om een beetje een soort van... Ja, hij had gewoon heel veel contact met ze. Sinds al jaren. En die andere was derde of vierde generatie. Dus hij was zelf ook... niet hij, maar zijn ouders en zijn voorouders waren ook ooit nomaden. Dus het was eigenlijk oude familie van die persoon. Dus zo heb ik wel iemand gevonden. En dan... ze waren bijvoorbeeld heel erg. Ze maakten zich zorgen over dat. Ja, maar wat wil ik? Weet je, mm-hmm. of ga ik foto's maken of ga ik ze filmen? Dus ik moest ze op heel veel dingen echt. Zeggen dat. Nee, ja, ik wil gewoon een beetje meer van jullie weten. En dan zodra dat ik dat gevoel kon geven, dat het is niet iets commercieels of het is niet dat ik wil dat ik iets wil of jullie moeten iets doen of dat weet ik veel of dat iets geheimzinnig is of zo. Ik heb gewoon gezegd dat ja, ik ben heel nieuwsgierig in jullie leven en ik wil een boek over schrijven. En toen was oké. Okay. En hoe gaat dat dan? Dan kom je daar met je rugtas aan en dan? Hallo, hier ben ik. Ik ben Sjolle. Ik weet nog dat dus beide keren werd ik opgehaald met een heel erg agressieve auto die echt de bergen in kan. Dus ik zat in de auto en ik voelde dat het was een beetje als Narnia. Dus je voelt dat ja, de wereld gaat echt wordt echt anders. En dan dus na een gegeven moment zie je geen enkele gebouwen, helemaal niks van stadsleven. Je telefoon heeft geen bereik meer. Weet je, het is alles is gewoon alles is aan het afsluiten. En dan het is die nomaden zien ook niet elke dag een auto. Dus zodra ze een auto horen, dan denken ze, oké, hier is iets aan de hand. En dan dus vooral kinderen zijn heel nieuwsgierig. Dus ze lopen gewoon eventjes te kijken, wat van auto is dit? Of die honden zijn ook nieuwsgierig. En dan ze lopen echt voor de auto. En dan zie je die blikken van de, vooral van de nieuwsgierige kinderen en tieners die naar je kijken. En dan een vrouw, wat doet ze hier? Maar als je eenmaal daar bent en vooral met die persoon naast je, en ik sprak ook hun taal, dus dat maakt ook verschil. De eerste paar minuten ben je een gast, dus je krijgt thee of wat dan ook. Maar daarna zien ze jou eigenlijk niet meer. Dus je bent gewoon één van ze. Dus ik moest ook af en toe wat dingen doen. En dan het was wat niet heb je dat... gedaan bijvoorbeeld? Ja, ik heb voor het eerst in mijn leven een geit gemolken. En dan ik heb... Moeilijk? Ja, het is wel eng. Omdat je moet... Ik was de hele tijd bang dat die... Ik ga die dier pijn doen. Maar dus je moet echt heel hard drukken. En dat durfde ik niet. En dan je voelt, weet je, die heel warme lichaam van de dier. En je hoort bijna die hart, die hart klopt. En dan, je moet gewoon doen. En dan en die geit wil ook gemolken worden, omdat het heeft pijn. Dus dat was heel bijzonder. Dus dat heb ik gedaan. En dan je ruikt die melk. En dan het is ook warm. Dus je voelt die warmte en je ruikt die geur. En dan, ja, het is gewoon heel bijzonder. Ik vind het zo jammer dat wij zo afstand hebben genomen van de rest van de natuur. Van de dieren zijn daar en wij zijn hier. Mm-hmm. Behalve honden en katten. Maar ik bedoel zo van die. Maar daar voelde ik me weer ook als een dier. En ik ben ook een dier. We zijn ook dieren. Dus dat vond ik heel mooi om weer één te worden met de omgeving. En dan niet dat, oh, jij bent mens en jij bent een schaap en jij bent een boom. Nee, alles was gewoon één. En dat vond ik heel mooi. Ik help ook met het maken van de kaas en ook met vuursteken, gewoon alles. Ook water van de rivier te halen. Dus gewoon alles. En hoe lang was je er dan in die periode? In die twee periodes? Hoe lang waren die periodes? Dan denk ik aan dagen? Of? Ja, dagen. Dus ik ben 2 keer geweest. En dan de laatste keer 2 nachten. Dus, oh, zo kort. Ja, en dan de eerste keer nog korter. Omdat het is ook wel lastig om zo lang te kunnen blijven als een vreemde of als een buitenstander. Mm-hmm. Wat ik zei, ik heb ook best veel boeken gelezen en naar heel veel films gekeken. En dan, ik had geluid opgenomen van die omgeving. En ik luisterde toen ik terug was bijna elke dag naar die geluid. En geluid is gewoon alleen maar die dieren. En dan, weet je, niks bijzonders. Of de rivier. Maar toch, als je dat hoort, dan voelt het alsof je daar weer bent. Of ik had een vrouw die aan het zingen was opgenomen. Weet je, dit soort geluiden. Dus ik was fysiek niet zoveel. Maar mentaal was ik echt best lang daar. Ja, je was natuurlijk ook al heel voorbereid toen je daarheen ging. Want in het boek zitten heel veel precieze beschrijvingen echt van deze gemeenschap. Ja. Er wordt heel erg ingezoomd op een aantal mensen van die gemeenschap. Ja. Misschien is het leuk als je even een stukje voorleest. Wil je nog even introduceren? Ik lees een stuk over Sarai en de relatie die Sarai heeft met de Aras, met de rivier. Of de relatie dat ze hebben. Ook met bedoeling van. Ik heb in dit boek gebruik gemaakt van oude volksliedjes. Sommige zijn. Niemand weet dat wie heeft het ooit geschreven. Dus het is echt heel oud. En ik sommige kon je niet eens vinden. Ik heb alleen maar gehoord dat mijn oma aan het zingen was. Of andere oude mensen. Dus ik dacht, dan lees ik een stukje waarin dus Sarai en Aras en ook een liedje te horen zijn. Ja, want de rivier is dus een heel belangrijk onderdeel van het boek. En ook de hele nomadendeel speelt zich langs de rivier af. Ja, eigenlijk de rivier vertelt ons het verhaal van de nomaden. Precies. 'S nachts, als anderen in hun tent langzaam in slaap vielen en er bijna geen licht was behalve dat van de sterren en een paar lantaarns naast de tenten, kwam ze naar mij toe. Wanneer ik mensen wilde vergeten en ik in de stille nachten in gesprek wilde gaan met de bergen, met de takken die in mij waren gevallen en met mij meereisden, zat Sarai naast me en trok ze mijn aandacht weer volledig naar zich toe. Ze knoopte haar sjaal los en haalde voorzichtig de vlechten uit haar zwarte haar. Ze liet haar krullen in de immer aanwezige wind los en kamde die met haar vingers. De geur van haar door werk en spel bezweten lichaam mengde zich met die van haar kruidnagelketting. Rook, geiten, kaas en wilde bloemen. Ik kon haar ademhaling horen opgaan in het geluid van mijn druppels. Als ze niet moe was, zong ze soms binnensmond. Door de gedachte aan jou val ik 's nachts niet meer in slaap. Deze gedachte krijg ik niet uit mijn hoofd. Het voelt hopeloos dat ik je niet bereiken kan. Eierlig, eierlig, afscheiding. Aman, eierlig. Het is erger dan welke pijn ook. Ja. Mooi. Er hoort een muziek bij eigenlijk. Of in ieder geval de laatste strofen zijn muziek. Ik weet niet, hebben we daar nog tijd voor? Nee, dan gaan we dat even na het nieuws van 19:30 doen. Okay. Want hier is onze Dorald Negens. Die ons even op de hoogte van het wereldnieuws gaat brengen. De hoofdpunten. NPO Radio 1. ABN AMRO is na 15 jaar geen staatsbank meer. Sinds de bankencrisis in 2008 had de staat een meerderheidsbelang. Nu is dat gezakt tot onder de 50%. De topman van ABN AMRO noemt het een mijlpaal in de afbouw van de overheidssteun. Om de problemen bij de politie aan te pakken is 400 miljoen euro nodig. Dat zeggen de 10 regioburgemeesters in een brief die ook door de politie is ondertekend. De helft moet naar het oplossen van het structurele personeelstekort. De andere helft naar zaken als zichtbaarheid in de wijk en het aanpakken van georganiseerde criminaliteit. Ondanks kritiek blijft de KNVB erbij dat woensdag de gestaakte klassieker zonder publiek moet worden uitgespeeld. Daardoor moet een nieuwe datum worden gevonden voor de wedstrijd tussen Ajax en FC Volendam. Daar zijn Ajax en Volendam ontevreden over. Beide clubs overwegen juridische stappen. En PVV-Kamerlid Harm Beertema keert na 13 jaar na de verkiezingen niet meer terug. Hij vindt dat partijleider Wilders hem op een te lage plaats op de kandidatenlijst heeft gezet. Beertema concludeert dat de PVV zijn inbreng niet voldoende waardeert. ANB Verkeersinformatie. Nog twee files en die staan in de regio Rotterdam. Beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Daar is bij de Van Brienoordbrug net in het einde van de avondspits een ongeluk gebeurd. De weg is nu ook dicht. Verkeer kan wel gebruik maken van de rechte parallelbaan, maar hou rekening met een half uur oponthoud. En daardoor ook een flinke file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor knooppunt Terbrechtseplein rijdt het langzaam over 7 kilometer. De vertraging is bijna 3 kwartier. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag met schrijver Sholeh Rezazadeh. Ze schrijft poëzie en proza en na haar veelgeprezen debuutroman De hemel is altijd paars is nu haar tweede roman uit, Ik ken een berg die op me wacht. De roman speelt zich grotendeels af in Noord-Iran, bij een nomadenstam waar de Nederlandse Alma mee in contact komt als ze haar jachtige en eenzame leven ontvlucht. Ja, voor de mensen die net pas inschakelen, nu net voor het nieuws, hebben we al een stukje gehoord uit de roman wat zich dus helemaal afspeelde bij een nomadenstam waar Sholeh ook op bezoek is geweest. Wat je net vertelde, dat klonk eigenlijk heel mooi in die zin dat deze mensen nog heel erg in verbinding met de natuur leven. En jij bent daar op bezoek en je bestudeert dat ook als materiaal voor je boek. Maar jij gaat dan weer terug naar het jachtige Amsterdam. Hoe was dat om die twee dan ineens zo weer na elkaar te hebben? Ja, ik mis het heel erg. Vooral als ik in een metro zit of als ik naar een supermarkt ga en dan ik zie al die mensen die niet eens naar elkaar kijken. Of dat als ik zie dat in een supermarkt alles altijd perfect klaar ligt. Maakt niet uit in welke seizoen we zijn. En iedereen zo druk is met plannen maken en dan met... zoveel mogelijk tijd voor zichzelf te bewaren. Maar van de andere kant denk ik ook, ja, maar ik heb dat ook gezien en meegemaakt. En ik heb een boek daarover geschreven die mensen kunnen ook lezen en dat mee kunnen maken. En kunnen een ander perspectief misschien krijgen. Dus ik kijk zeker met heimwee naar die tijd. Naar dat gebergte en naar die mensen en dan naar al die momenten. Maar we zijn hier, dus... En in hoeverre zijn je personages ook gebaseerd op mensen die je daar hebt ontmoet? voor dit boek hebben we ook, ook wel gebruik gemaakt van een sprookje. Een oude sprookje die ook dus met die daar, daar heten die hoofdpersonages ook Sarai en Aydin. En ook, ook die van die nomadenvolk die daar dus met ook met Aras daarin. Ik heb het alleen maar als inspiratie gebruikt. Dus niet echt, het is niet een verhaal. Hetzelfde verhaal. Maar dus heel bijna iedereen in mijn boek is fictie. Behalve Alma. Ja, dus voor Alma. Ik was op zoek naar een 40-jarige vrouw. Die een beetje aan een burn-out toe is. En helemaal klaar is met het stadsleven. Dus dit soort mensen heb ik een paar gevonden en gesproken en echt meegegaan met hun ervaringen. En een heel groot deel van observaties die Alma heeft van Amsterdam of van stad, kan ook Rome zijn, kan ook New York zijn, kan ook Teheran zijn, gewoon een grote stad. Dat zijn ook een heel groot deel mijn eigen observaties. Dus ik was ook voor dit boek bij een woonboot daar. En dan vanaf daar ging ik vanaf woonboot wandelingen maken om eventjes te kijken dat. En die zijn al dingen dat ik zag en ik voelde. Dus soms, soms denk ik, ja, wat ben ik nu te negatief? Of, maar ja, ik heb alleen maar geschreven wat ik voelde en wat ik meemaakte en wat ik zag. En ik denk dat. Ja, het is heel alles. Het leven is heel mooi en dan alles is heel goed gemaakt in de grote landen, in de grote steden. Maar die bepaalde soort van leegte en eenzaamheid dat wij als modern mens ervaren en vooral ontkennen. Daarover mag gewoon verteld worden. Het is een prijs dat wij betalen als stadsmens. Maar het is aanwezig. En het feit dat. Ik denk dat jij kent ook heel veel vrouwen of mannen in jouw leeftijd. Of iets zelfs jonger. Dat ja, helemaal overspannen zijn en dan niet meer kunnen of niet meer willen. Of willen gewoon opeens iets alleen maar met handen doen. Of nooit meer werken. Of. Dus iedereen die ineens brood gaat bakken, bier gaat brouwen. Brood bakken, ja, fiets repareren. Of gewoon, weet je, helemaal klaar met dit. Dus die zijn alle. Ja, die zijn alarmen dat wij misschien moeten we meer daarover hebben en openstaan voor. Ja, waar gaat het mis? En ook, je kan ook niet vergeten dat door hoe wij met onszelf en ook met onze omgeving omgaan. Hoe alles van alles misgaat. Dus ja, als je kijkt naar klimaat, als je gaat naar al die zoveel psychische problemen, maar ook hoe mis met de aarde gaat. Gewoon alles zijn allemaal kenmerken dat wij iets verkeers aan het doen zijn. Ja, dan gaat Alma naar de nomadenstam. Mm-hmm. En wat haar daar denk ik het meest opvalt is de verbinding die mensen dan nog met elkaar hebben en met de natuur. Ja. Welke van die twee denk jij is het belangrijkste in het kwijtraken van, ja, in het eenzaam worden of in het kwijtraken van ja, die rust of die ontspanning en het geluk ook dat in zo'n nomadenstam nog is? Ik denk zolang dat wij onszelf als één persoon zien en dan echt een mens. En dan met een heel groot muur tussen mens en natuur, tussen mens en dier, tussen één mens en andere mens. Ja, dan we zijn ook een deel van de natuur. We zijn ook dieren. We zijn ook. En die aarde of is niet van ons. We zijn ook allemaal hier te gast. Maar ook met elkaar ook. Dus wij zijn ook allemaal ook in elkaars leven. Je kan niet zeggen dat omdat ik een kamer heb voor mezelf, dus mijn leven is voor mij. Nee, je bent ook een vriend van iemand, dochter van iemand, moeder van iemand, buurvrouw van iemand, landgenoot van iemand. Weet je, het is gewoon. Aan dat vergeten we volgens mij heel vaak. En vooral, ja, als je kijkt naar zoveel eenpersoons huisjes of eenpersoons reizen of weet ik veel. Of eenpersoons levens. Ja. afscheiding. Daar gaat ook één liedje over. Dat is ook, zeg maar, eigenlijk hoorde bij het fragment dat we al gehoord hebben. Ayrilik, dat betekent dus letterlijk afscheiding of afgescheiden zijn ook van de ander. Afscheiding. Ja. Ja. Het wordt gezongen door Rashid Baybutov. Het is dus een nomadenlied. Wil je nog even vertellen hoe je hier aankomt of hoe we hiernaar moeten luisteren? Dit is een van de misschien oudste volksliedjes in het gebied Azerbeidzjan. Dus ook een deel van Iran. En dan waar die nomaden dat ik ontmoette, ze zijn ook in het gebied van Azerbeidzjan, van Iran. En ook eigenlijk in de grens tussen Iran en Azerbeidzjan. Dus het is een liedje die mensen in Azerbeidzjan of in Iran al heel lang kennen. Dus, en eigenlijk niemand weet ook wie heeft het geschreven, wie heeft het gemaakt. Dus het is heel oud. Maar ja, er zijn mensen die hebben het gezongen. Dus waaronder dus Rashid, ook best lang geleden. Maar nog steeds, het liedje bestaat echt heel lang. En hij bezingt dus het afgescheiden zijn. Ja, gewoon afscheiding is... hij zingt dat afscheiding is het allerergste dat het kan. Ja. Komt-ie. Fikrinden gecede yatabilmirem. Bu fikri başımdan atabilmirem. Yatabilmem bu fikri başımdan atabilmem neyneyim ki sana Ja, wat zijn jouw associaties als je dit hoort? Wat voel je dan? Krijg je heimwee? Of? Ja, zeker. Dit is echt muziek dat ik toen ik bij mijn oma was, hoorde. Of toen ik gewoon onderweg was, in de auto hoorde. En in radio, overal. Ja, het is heimwee. Maar ja, wie... Als je had mij 10 jaar geleden gezegd... jij gaat die muziek laten draaien op Radio 1 Nederland. Ik denk dat, ik zou zeggen, oké. Okay. wat was je oma voor iemand? Woonden ze bij jullie nog in huis? Of zag je die apart, die oma die deze liedjes voor jou zong? Waar het eigenlijk misschien wel is begonnen, jouw nomadenliefde. dus mijn beide oma's leven nog. Een van mijn oma's is een beetje als oma van Alma is dement aan het worden. Dus laatste keer wist ze niet wie ik was. Ach. Maar zij zong echt de hele tijd. En dan de laatste tijden ook nog meer. Dus eigenlijk, je hebt eigenlijk soms in het plaats van een gesprek. Zij komt gewoon met een liedje als antwoord of als aanvraag. En dat vond ik heel, heel inspirerend, heel interessant. En mijn andere oma, zij is heel scherp. Nog steeds echt heel erg... zij volgt al nieuws. Zij is helemaal op de hoogte van alles. En ondanks dat zij is niet eens naar school is geweest, maar... Ja, ze is gewoon heel slim en ze weet heel veel dingen. En het is ook heel grappig te zien dat die contrast tussen... binnen twee generaties zo'n grote contrast... Dat bijna alle oma's van mijn oma's leeftijd... Ze zijn nauwelijks naar school gegaan en dan zijn nauwelijks gewerkt. En nu mijn generatie vrouwen zijn allemaal hoog opgeleid en aan het werk. En dan of gescheiden of willen ze niet trouwen of willen ze geen kinderen. Gewoon een heel andere wereld. En dat is gewoon heel grappig. Dat dus als ik samen met mijn oma in een zit, dan denk ik, ja, ziet 50, 60 jaar tussen ons. Maar... heel andere wereld. Ja, en dat is... maar qua ontwikkeling lijkt het wel veel een eeuw wat er allemaal tussen zit. Ja, het is echt heel snel gegaan de laatste jaren. Ja. Ja. En de natuur is in jouw boek heel belangrijk. In je vorige boek trouwens ook al. Het heet ook Ik ken een berg die op me wacht. Ja. De hoofdpersonage zou je kunnen zeggen, is een van de hoofdpersonages, is een rivier. Het verhaal wordt door een rivier verteld. Jij praatte vroeger met bomen. Ja. Is dat jouw eerste natuurliefde, bomen? En hoe kwam je daarbij? Denk ik wel. Als ik echt terugdenk aan mijn kindertijd, een van de beelden dat ik zie, is dat ik zit in de tuin onder de boom en dan ben ik de hele tijd daar. En dan kijk ik echt naar de boom, maar ook gewoon, ik besteed mijn heel veel tijd daar naast die boom. En ik was gewoon van kind af van niet zo... niet zo vaak buiten met andere kinderen aan het spelen. Wel spelen, maar ik was heel vaak niet echt met andere kinderen aan het spelen. En ook later ook niet zo heel vaak met mensen. Dus ik denk dat ik had meer met de bomen en dan met de bergen. Ik kom uit een stad die helemaal omgrensd is door de bergen. Ja. Dus ze zijn zo vertrouwbaar, weet je. Een boom is altijd een boom. Ga niet opeens iets anders worden of een andere. Of ga niet opeens in winter bloeien of weet ik veel. Weet je, je weet wat het is en dat verwacht je en dat gebeurt. Of een berg blijft altijd gewoon een berg en dan is er altijd. Maar ja, mensen zijn zo ingewikkeld en zo onvoorspelbaar. En dan, ja, misschien daar had ik niet zoveel zin in om de hele tijd te zien dat, oké, wat gaat nu gebeuren of wat krijgen we nu? Dus want jij bent opgegroeid in een gezin met een broer en dus twee ouders waar best veel spanning was. Een deel van jouw eerste roman, het was gedeeltelijk fictie, maar gedeeltelijk ook autobiografisch. Ja. En daarin heb je zelf ook verteld dat de vaderpersonage die dus aan opium verslaafd is, dat autobiografisch is. Was jouw manier van de natuur opzoeken ook een manier van zelfbescherming tegen de heftigheid van thuis? Ja, denk ik wel. Het is dus ik had boeken en ik had die boeken. Boeken en je had bomen. En boeken, bomen, bergen. De drie B's. BBB. Ter overleving van een gezin met een 3B. Lichtelijk gespannen sfeer. Ja, gelukkig maar. Ja, anders wie weet, misschien was ik een crimineel. Of, Nee, je bent slim genoeg. Dan zou je best een goede crimineel geworden zijn. Ja. Dus dat had ook gekund. Maar ja, ik had boeken gevonden. Ik had bomen gevonden. Ik had bergen gevonden. En ik had daar rust gevonden. En ik hoop dat ik ook mijn werk, die rust kan dus ook aan die andere mensen geven. Die op een, voor wat dan reden ook, niet veilig, niet, niet blij, niet op hun gemak voelen in het leven. Mm-hmm. En ja, dus daardoor krijg ik inspiratie nog steeds van de natuur. En dan, ja, wat ik zei, dus die bomen en die bergen, ze zijn altijd bomen en bergen. En dan ze zijn er altijd. Heel, mm-hmm. heel betrouwbaar. En literatuur ook. Verhalen zijn ook altijd. En ja, die veranderen van de vorm. Helaas, sprookjes hebben we minder. Maar we hebben allemaal andere vormen. Of nu hebben we vooral luisterboek of podcast. Een heel andere vorm. Maar verhalen, zolang dat wij bestaan, bestaan verhalen ook. Dus ja, ik heb... Dat is mooi. Nee, sorry, de associatie heb dat... Papier is natuurlijk ook boom. Dat, ja. dat je van boom knuffelen naar bomen beschrijven bent gegaan eigenlijk. Ja. En jij werd heel gastvrij ontvangen door een normale stam. Jij bent voor de liefde naar Nederland gekomen. En dat heeft ook met gastvrijheid te maken. Want we hadden van jou een redacteur gehoord. Laurens Ubbink. Dat jouw man was... zijn jullie getrouwd eigenlijk? Ja. Oh, ja, jouw man die was aan het wandelen in Iran met zijn vader. Ja. En die kwam jou en je moeder toevallig tegen. Ja. En toen heeft jouw moeder de gastvrije geste gedaan. Zoals Iraniërs dat doen. Kom thee drinken waarschijnlijk. Ja. En toen, nu ben ik natuurlijk heel benieuwd naar dat moment dat jij thee zit te drinken en de bliksem slaat in. Ja, eigenlijk op dat moment was geen bliksem. We hebben nauwelijks toeristen in onze stad. En ja, als een Iranier, dan voel je altijd verplicht om die toeristen gewoon een warm hart geven. Vooral omdat je weet dat hoe slecht de beeld en imago Iran heeft van buiten. Dus je wil vooral tegen die, weet je, gewoon laten zien dat, ja, maar we zijn echt gastvrije, lieve mensen. Dus dus daarom hadden we ook ze gevraagd voor een kopje thee. Maar op dat moment was voor mij echt alleen maar een toerist. Het was niet echt... Maar die liefde groeide daarna. Dus op dat moment was... Hoe ging dat dan? Thee is gedronken en toen? Ja, thee is gedronken. En toen... toen hadden we online contact voor een tijdje. En toen hij zei, ja, ik wil eigenlijk nog een keer naar Iran. Omdat ik vond het zo leuk. En dan misschien kom ik ook jou een keer zien. Kom ik langs de Ries. Hij zei, ja, oké, prima, is goed. En toen was ik dus geneeskunde aan het studeren. En ik was dag en nacht alleen maar bezig. Op universiteit, ziekenhuis. Dus ik had niet zoveel echt tijd voor echt iets van tevoren plannen en zo. En toen hij kwam twee weken naar Iran. En dan bleef twee weken in Tabriz. En toen begon het. Ja. Oh. En toen dachten we, hier is iets aan de hand. Ja. Ja. En was het een vloek en een zegen tegelijk? Maar je denkt, Nederland, hoe gaan we dat doen? Nee, eigenlijk, ik was helemaal niet van plan om naar buitenland te gaan of te verhuizen. En ik dacht, we gaan gewoon eerst hier proberen. Maar omdat zijn zo weinig buitenlanders die in Iran wonen. Dus het is nauwelijks, vooral in Tabriz, misschien Teheran meer. Maar dus het is nauwelijks iets geregeld of nauwelijks mensen kunnen echt... dus ik dacht, voor hem wordt het echt heel, heel ingewikkeld allemaal. Toen dacht ik, nou, ik ga het even proberen. En dan, maar we hadden altijd gesprek van, als het niet lukt, dan... Weet je, hoeft niet. Dan gaan we in Iran proberen of gaan we in een ander land proberen. Dan was Nederland gastvrij voor mij. Iedereen werd verliefd op mijn boek. Toen dacht ik, nou oké, ik blijf nog. Laten we toch nog maar even blijven. Ja, want dat bracht Nederland jou de vrijheid om eigenlijk opnieuw te beginnen met wat jij het liefste wilde, namelijk schrijven. Ja, dus ik was... Was je niet doodsbang dat je denkt, ja, dan moet het nu dus ook lukken? Maar juist omdat ik doodsbang was, ik dacht, ja, nu moet ik het doen. Dus ik was een volwassen iemand die moest eigenlijk haar hele leven opnieuw beginnen. Dus ik moest de taal leren. Ik moest ook mijn studie van geneeskunde was ook niet meteen geaccepteerd. Ik moest weer heel veel heerstudie doen. Maar ja, dus ik moest alles opnieuw doen. En toen dacht ik, ja, maar ik ben nu volwassen genoeg om te doen wat ik wil doen. En dat is schrijven. En dat ga ik gewoon doen. Dus ik begon met het leren van de taal. En best snel kwam ik ook bij mijn huidige uitgeverij. Dus het ging goed. En ik denk dat juist op het moment dat je doodsbang bent voor iets, dat is het moment misschien om iets te beslissen. Omdat, ja, alle mooiste dingen komen uit alle engsten en soms alle pijnlijkste dingen uit. Ja. Ja, Laurens, een redacteur, die zei ook over jou: ik ken niemand die er zoveel voor wil doen, voor schrijven. Wat zijn jouw offers voor schrijven? Om het te doen en te blijven doen? Ja, mijn taal. Ja, dat is een groot offer. Dat is dus zo groot. Ja, ik schrijf nog steeds in Persisch, maar echt. Oh, en dan vertaal je het pas? Nee, nu niet meer, maar ik bedoel ook voor mezelf is schrijven gewoon nog steeds in Persisch. Of ik lees in het Persisch nog steeds. Ja, schrijven is wel best eenzaam proces. Dus ik ben ook heel erg bewust van niet afgeleiden worden door alles, door iedereen, door buitenwereld. Je kiest heel erg. Ja, dus als ik bezig ben met een verhaal, dan doe ik bijna niks anders dan in de richting van dat verhaal. Dus ook mijn dromen gaan over mijn verhaal. Maar dan ook, ik ga niet in gesprek met mensen die ik denk dat gaan mij afleiden. Of ik lees geen andere boeken. Of ik kijk niet films die ik denk dat zijn mij afleiden. Dus ik blijf heel erg bewust van wat zie ik, wat hoor ik, met wie praat ik. Of mensen die de hele tijd willen, ja, te zeggen dat, ja, maar schrijven is ook een hobby. Of hoeveel verdien je dan? Verdien je dan mee? Of, ja, dus weet je, ik blijf gewoon heel bewust. Jij had jouw vlam, hou je brandend. Ja, je bent er zelf één, heb ik begrepen. Je namen zijn zelfs één. Ja, dus dat is zeker een grote prijs betaald. Jolet, we zijn bijna aan het eind van de uitzending. Weet je al wat je op je tegel zit? Ik heb in ieder geval een extra B die je hebt. Want je had dus boeken, bergen, bomen. Maar er kwam een bioloog bij. Dus het zijn eigenlijk vier B's. Ja, wat is vijfde B? Ja, dat moet ik nog maar even uitzoeken. Maar je moet wel even zeggen wat je op de tegel zet. Want ik moet zo afkondigen. Oké. Ik denk dat gesproken over mensen die jou willen altijd afleiden. Ik denk dat eerst mijn één pad in het leven. Is dat je tekst? Want je moet hem nu zeggen. Ja. Er is maar één pad in het leven. En dat is jouw pad. En dat is jouw pad. Dankjewel, Jolet. Leuk dat je er was. Lieve luisteraars, dit was Kunststof vandaag met schrijver Jolet Rezazadeh over haar nieuwste roman Ik ken een berg die op me wacht. Pardon. Straks hier op NPO Radio 1. Vijf dagen met Mirte van der Drift. Een hele fijne avond. En de bus die staat in Amsterdam en er wordt stilgestaan bij corona deze hele week. Tot ziens. Dank u wel, mevrouw Rezazadeh. Morgen in Kunststof. Wat is er nog over van de muziekcultuur in Aleppo? NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Ja, het is weer Brugmania. En dat betekent twee weken lang stapels korting bij Brugman keukens en badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, dat is het mooie van Brugmania. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen. Of oefen met onze oefentoetsen die volledig aansluiten op jouw schoolboeken. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Maak jij je zorgen over de natuur of over de landbouw? Doe er iets aan. Stichting Groener koopt landbouwgrond en maakt er voedselbossen van. Doe jij mee? Vanaf €10 koop jij jouw groene meters. Ga naar groenemetersmaker.nl. Hoi allemaal, Helga van Leur hier.